शिष्यस्ते हम साधिमान त्वाम प्रपन्नम, शिष्यस्ते हम साधिमान त्वाम प्रपन्नम। इस पर विचार चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। गीता का मूल आधार यही है। यदि ये न कहा होता गीता होती नहीं। अर्जुन के इस वाक्य के वजह से ही भगवान के मुख से गीता निकली। शिष्य एक श्लोक में बताए शिष्य किसको कहते हैं, और एक है कि स्वयं भगवान कहेंगे अंत में ना, 18वें अध्याय 17वां श्लोक में आएगा, श्रद्धावान अनसूयश्च। इस समय में श्रुति है किसको नहीं देना चाहिए शास्त्रों को, जिसको आनंद गिरी में क्यों संकेत किया टुकड़ा ना पुत्राय अशिष्याय, इतना लेकर छोड़ दिया। पेज 37 सेकंड पंक्ति में है, ना पुत्राय अशिष्याय वा ना तपस्काय सुयाय च न श्रद्धानाय न वा मद्वेषिन भक्ताय च। ये पूरा है ना पुत्राय और अतपस्काय, ऐसे कह दिया अशिष्याय, शिष्य तो ग्रहण करना चाहिए, शिष्य ग्रहण तो 6 आ जाएंगे जो महाशास्त्र परिषद वाली बात है। ना पुत्राय अशिष्याय वा ना तपस्काय, जिसके तप नहीं है उसको भी नहीं देनी चाहिए। असूयाय वा, और जिसके अंदर असूया है, गुणों में भी दोष को देखने वाला है, उसको कभी नहीं देना चाहिए। गुणेशु दोष आविष्करणम असूया, असूया का लक्षण है। ना तपस्काय असूयाय, पूर्वार्ध हो गया, न अश्रद्धानाय, न अश्रद्धानाय, श्रद्धा रहित पुरुषों को भी नहीं देना चाहिए। नवा यहां तक तृतीय पाद, मद्वेषिने अभक्ताय च, मद्वेषिने अर्थात मुझ ईश्वर जो वेद का निर्माता है और वेद का विरोधी है, मत से वेद भी ले सकते हैं कि वेद खुद कह रही है, मद्वेषिने मैंने मुझे वेद का शत्रु जो है उसको कभी अपने वेद के रहस्य बनी बताना चाहिए। अभक्ताय च, जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, ईश्वर की उपासना नहीं है, उपासना रहित पुरुष को भी नहीं देना चाहिए। इसलिए यहां जानकर कहता है शिष्यस्ते, ताकि वेदानुकूल हो गया, मैं शिष्य हूं और सरस्वती परिषद अनुसार मेरे अंदर मेधावित्व और श्रोतृत्व रूपा चीज भी है, अत्य मैं शिष्य होने योग्य हूं। ठीक है, शिष्य होने योग्य हो, इसे कोई संशय नहीं, फिर मेरे ही को क्यों गुरु बनाना चाहता है, त्वाम ऐसे क्यों कहते हो? इसके एक अर्थ मैंने बता दिया, जो दूसरी एक और भी है उसको एक श्रुति याद आई जिसमें कृष्ण शब्द है और संभावना देता है शायद श्रुति में कहो कृष्ण यही हो सकता है, इसे मैं आपके शरण में। अभी उसे मालूम नहीं है कृष्ण ईश्वर है, ईश्वर संबंध मोह है, लेकिन संभावना है के बाल जीवन से उनके लीलाओं के बारे में जानता तो है, उसने क्या क्या कर रखा है। इसे वो श्रुति, ये तु कृष्णं प्रपद्यन्ते न ते मुह्यन्ति जन्तवः, ये तु कृष्णं प्रपद्यन्ते न ते मुह्यन्ति जन्तवः, मोह नहीं हो सकता ऐसे जीवन को जो श्री कृष्ण के शरण में जाते। इसे कहता है साधिमान त्वाम प्रपन्न, मैं आप कृष्ण के शरण में आ रहा हूं। तो श्रुति कहती है जो कृष्ण के शरण में जाते हैं उनको कभी मोह नहीं हो सकता। भयम् महति मग्नानां त्राता नित्यं जनार्दनः, पूरा भय महति निमग मग्नानां, महान भय में डूबा हुआ लोगों को भी त्राता नित्यं जनार्दनः, जनार्दन जो है वो नित्य ही रक्षक होता है। ये तो साफ है, अब गजेंद्र मोक्ष में देखते हैं, है ना। महति भय निमग्न है वो, और उसने क्या किया, एक कमल के ऊपर उठा के गोविंदा करके पुकारा, भगवान तुरंत स्वयं आने से पहले अस्त्र को छोड़ दिया, बाद में स्वयं आए, रक्षा पहले, आगे देख के बाद में हाल चाल पूछ के तब मारेंगे क्या मगरमच्छ को, तब तक तो गज मरी गया होता। ये विशेषता है भगवान की, ये उसे याद आ रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि वही कृष्ण है श्रुति में कथित, ऐसा लगता है इसके बाल लीलाओं के आधार पर, इसीलिए मेरे को इनके ही शरण में जाना, आपके शरण में जाना और दूसरे के यहाँ नहीं जाना। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम मुंडक वर्णम पितर उपसार अधि भगवो ब्रह्मेति, ऐसे कहा है तैतृय उपनिषद सभ्य मसूनी संकेत। तो इन श्रुतियों के आधार पर वो शिष्यत्व पूर्वक भगवान को जगत गुरु मानते हुए उनके शरण में जा रहा है। लेकिन शरण में जाते हुए भी एक बात जरूर और कह देना चाहता है, अंतिम बात, ये सारे मोह और शोक का कारण ये जो युद्ध है इससे मेरे को बचा देना, मुझे युद्ध करने को नहीं देना, मैं इससे अलग होना चाहता हूं। इसे प्रपश्यामि मम आपनुद्यात् यच्छोक मुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव असवत् मृद्धम् राज्यम सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। अरे कह दे भगवान कृष्ण, अरे तुम इतने बड़ा तर्क वितर्क किया, इतने शक्ति स्मृतियों के आधार पर बोला है, तो अपने आप निर्णय ले ले, अपने आप निर्णय ले लो और जो करना उचित समय से सो करो, ऐसा कहे भगवान तो क्या होगा। तब वो कहता है कि नहीं प्रपश्यामि मम आपनुद्यात् यच्छोकम्, जो मेरा यह शोक है इसको अपनयन का साधन मुझे और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ही शब्द स्वज्ञान का प्रकाशन करने के लिए ही शब्द यहां पर प्रयोग है, नहीं ही मेरा यह जो अज्ञान है तज्जन्य जो यच्छोकम तद अपनुद्यात् न प्रपश्यामि मम यच्छोकम अपनुद्यात् न प्रपश्यामि, मेरा यह जो शोक है इस शोक को हटाने का कोई साधन मुझे नहीं दिख रहा है। किसमें? इस युद्ध में। यह युद्ध जो है मेरे शोक को दूर करने का साधन है ऐसा मुझे नहीं लगता। क्यों? ये तो अगला पुत्रार्थ में देखो, अवापि भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम स्वर्णाम स्वर्णाम आधिपत्यम तथापि यच्छोकम ना पुनुद्या, भले ही इस युद्ध को लड़ करके इस पृथ्वी को मैं प्राप्त कर लू, पूरी पृथ्वी को भूमौ अवाप्य, कैसी पृथ्वी होगी? असपत्नम शत्रु रहितम और रिद्धम सकल ऐश्वर्य संपन्नम। रिद्ध भी है, निष्कंटक है, कोई शत्रु नहीं रहे, तुमने कोई कंटक नहीं, विरोध नहीं कहीं किसी प्रकार की, ऐसे भूमौ राज्यम अवाप्य और मान लो इंद्र आदि से प्रसन्न होकर सुराणाम अपनी चाधिपत्यम सुरों का भी आधिपत्य मुझे मिल जावे तो भी मेरा यह शोक निवृत्त होने वाला नहीं है। यहां पर क्या तर्क है कि भाई तदेह कर्म चितो लोकाक्षियत है तद तथैव अमूत्र चितो लोक पुण्य चितो लोकाक्षियत, पुण्यचित लोक भी क्षीण हो जाता है जैसे कर्मचित लोक क्षीण हो जाता है। इस श्रुति के आधार पर वो कह रहा है, मैं प्राप्त भी करूंगा ना इनको युद्धादि से, ये क्षीण होने वाले हैं, इससे मेरा शोक निवृत्त होने वाला नहीं है। उच्छोषण इंद्रियाणाम भूमि भर का राज्य मिल जाए, सारा चीज भी हो जाए, तो भी जो मेरा शोक कैसा है वो शोक के स्वरूप बता रहा है। यह छोकम ये भी जानबूझ कर शोक सब प्रयोग कर दिया उपनिषद को याद दिलाने के लिए, छांदोग्य उपनिषद को शोकवान पुरुष गुरु के पास जाता है, नारद भी यही हालत में था जो मेरे हालत में है, इतना ही मोह रहित था, विवेक युक्त था, मैं मोह युक्त हूं विवेक रहित हूं, सोहम भगव शोचामी तम्मा भगवान शोक से पारम धारय तो श्रुतम हे भगवत दृश्यभ्या तरति शोकम आत्म, इसे मुझे आत्मज्ञान चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। ये छोकम कह करके चांदे विष्णु याद दिलाते हुए कहना चाह रहा है मुझे युद्ध नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मज्ञान को उपदेश देना। तब कहते हैं कि भाई लेकिन हमने पहले कहा ना गावे तो पुरुष हो सूर्यमंडल भेजिन हो, सूर्यमंडल के भजन करने वाले तुम कैसे कहते हो नहीं हो सकता शोक निवृत्ति से, कहते हैं इसका फल, इसकी अनित्यता को चिंतन करने से मेरा इंद्रिया सूख जा रहे हैं। तुम क्या बात कर रहे हो? उच्छोषण इंद्रिया, इस कर्मजन्य फल की अनित्यता का चिंतन करने मात्र से ही मेरे सारी इंद्रियां सूख रहे हैं, तो शोक क्या दूर होगा हमारा? सवाल ही नहीं उठता है। तो इसीलिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये हमें आप ही निर्णय दे सकते हैं इस समय। यदि मेरा अपना यदि भी शरणागति के बाद श्लोक जान बुझ के कहा हुआ है, यहां प्यास जी बड़ा सोच समझ के रखे हैं कि आजकल के चेले भी ऐसे ही होते हैं, महाराज हम तो आपके शरण में आ गए, आप जैसे कहेंगे वैसे कहेंगे, लेकिन 3 साल में मुझे पढ़ा देना, कंडीशन जरूर कंडीशन गुरु को बांध दे, यही करना, युद्ध को छोड़ दो, बस मुझे ब्रह्म ज्ञान मात्र दे देना, युद्ध करने नहीं बोलना। कंडीशनल होता है क्या? आप पिपलाद महर्षि के लिए कहा था प्रश्नोपरिषद में, उन्हें क्या बोला जब उन्होंने बात रखी, भाई 1 साल तक चुपचाप रहना, यहाँ ब्रह्मचर्यवास करो, बाद में गारंटी नहीं जवाब दूंगा तुम्हारे प्रश्नों के, यदि जानता हूं तो बता दूंगा, नहीं तो नहीं, तो वापस खाली जाना पड़ सकता है। अब फिर भी वो 6 लोग लगे रहे 1 साल भर, और यहाँ कहे 10 दिन बाद पाठ शुरू होगा तो 10 दिन तक बाहर चल जाएंगे कहेंगे ठीक है 2 दिन बाद आएंगे, क्या करना 10 दिन यहाँ रह करके सेवा सेवा करके क्या लफड़ा करना, छोड़ो 10 दिन बाद आएंगे। इसे पहले फोन करके पूछते हैं समझो कब का शुरू हो रहा है, अमुक तरीके रखता ठीक है फिर 1 दिन पहले आ जाएंगे। ये स्थिति है कलयुग का। तो क्या शिष्य लोग हैं आज के जमाने के, कहाँ अर्जुन वगैरह, कहाँ प्रश्नोपनिषद है, बहुत जल्दी बात करना, टाइम भागता है, ज्ञान तो नहीं भागेगा ना, काल का गति कोई अंतर नहीं पड़ता है, 24 घंटा ही है। सत्युग में भी सूर्य का गति बढ़ गया क्या? ये कहने के लिए है, लोग दुनिया अपनी झूठी बहाना बना लिए हैं, ये कि आयु घटा है ये कहो, उस समय की आयु जो है 1 लाख साल था, इस समय का आयु 100 साल। संक्षेप में चाहिए, थोड़े में दे दो, सारी बात कह दो, बस गोली डालो अपने ताकत आ जाए, एक गोली ज्यादा भी नहीं चाहिए। विचित्र दुनिया है, यहाँ ऐसा नहीं होता। ज्ञान में तो अनेक जन्म संसिद्ध भगवान ठाकुर दिया, एक जन्म में भी नहीं होने वाला, तुम 2-4 साल में कहां से सोच रहे? भावना है, अनेक जन्मों से पुण्य किया है तो कि इस जन्म हो जाएगा, इसलिए चेत अवेदित सत्यमस्ति कहा है, ब्रह्म तत्व को जान के मरेगा तो भी कल्याण कह दिया, अनुभव नहीं किया कोई बात नहीं, जीवन मुक्त नहीं हो पाए कोई बात नहीं, सत्य मुक्ति हो नहीं सकती कोई बात नहीं, लेकिन बिना जाने मरने वाले का गति कहीं नहीं है, यहां तक खंडन कर दिया। मनुष्य का लक्ष्य ही तत्व को जानना, अपने को जानना, इसे यहाँ पर जो है ये उस बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाया, दुनिया में परंपरा है अभी आज आजकल लोग अपना रहे हैं कि भाई गुरु के सामने शरणागत होने के बाद चुप हो जाना चाहिए था अर्जुन को, जब कह दिया ये श्रेय तन में और तो बोलने तो दो, अब बोलने नहीं है फिर अपने कंडीशन लगा दे बीच में, फिर भी नहीं प्रभु उसको डरे ये निश्चितम ब्रूतन में ये कह रहे युद्ध स्व तो फिर क्या होगा, फिर अपने बंधुओं को मारना पड़ जाएगा, वो मोह उसको जो है ना एक दुविधा में डाल रहा है। इसे व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट होगा ना दुविधा में नहीं होगा, ये आजकल के लोगों में लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, लक्ष्य के बारे में उन्हें भी संशय है क्या करना क्या नहीं करना है, अब एक करके देख लेते फिर वो करके भी देख लेंगे ना, 3 साल एक करके कर ले पढ़ लेंगे फिर उसके बाद 2-3 साल वहां लगा देंगे, 2 साल वहां लगा देंगे, देख लेंगे सब टेस्ट करेंगे, अब लक्ष्य मोक्ष होगा। इसलिए हमने जब उस आश्रम में था आने से पहले बोलता था वहां उन्हीं को पढ़ाया जाएगा जो लोग ये सोच के हैं जिंदगी भर गिलम आ गए हैं पढ़ने के लिए, टाइम फिक्स नहीं, चलते रहेगी आराम से, जब चलेगा होगा तो होगा नहीं होगा नहीं होगा ये सोच के आना, यानी कि कहीं कहीं पढ़ेंगे तो जरूर पढ़ाएंगे इतने टाइम में पूरा होगा, वो बंदिश खत्म हो गया वहीं से, उस बंदिश के लिए यहाँ नहीं आए हैं, नियमित रूप से पाठ चल रहा है भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा सब तक गुरु पे चले पे सब पे तभी चल रहा है। अगर रामानंद जी नहीं कहते तो आप ये घंटा मौन का सोच रखा था, ये भी नहीं होता, वो तो गुरु कृपा नहीं है। ये होता इसे मुख्य है कि लक्ष्य स्पष्ट होनी चाहिए। अर्जुन को भी लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, ये स्वयं कर ये श्रेय सब निश्चित में वो श्रेयभूता लक्ष्य भी अनिर्मित है उसके, तभी वो कंडीशन भी रख रहा है उस, क्योंकि उसे पता नहीं युद्ध ही उसके लिए श्रेय है, जिसे मालूम नहीं हो रहा है। ये मोह है, ये विवेक का भाव है, युद्ध ही उसके श्रेय का साधन है, यह बात तो समझ नहीं रहा है। और संन्यास उसके लिए श्रेय का साधन नहीं है, यह अभी अकल में नहीं आ रहा है। इसे इसने बात कह दिया है तो देखिए अब आगे क्या कह रहा है। वो मंत्र दिया चांद्रव्य का, तदेते है कर्म चितो लोक क्षीयते ये मूत्र पुण्य चितो लोक क्षीयति श्रुते है मसूदरी यद कृतगण तद अनित्य इतना श्रुति आदि अनुमान कर लिया उसने, जो कृतक है वो अनित्य है और युद्ध क्या है कृतक है जैसे अनित्य है। प्रत्यक्षेणापि अहिताराम विनाश दर्शनाच प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध है यह लोक में जो कुछ भी कृतजन्य है वो सब नष्ट हो जाता है। कब तक टिकता है जो कुछ भी बनाते हो कब तक टिकेगा? बढ़िया से बढ़िया आजकल जो है लोगों ने सोचा जीन्स पैंट बनाए, जीन्स पैंट इसलिए बनाया कि लंबा टाइम तक चले वो बोरी जैसे लगता है वो इसलिए लंबा समय लग गया, लेकिन आखिर वो भी तो फटता है। ये तो है अजर अमर हो गया वो, कोई अजर अमर कपड़ा बन ही नहीं सकता, वो घिसेगा फटेगा तो होना ही है। इसलिए कहते हैं कि देखो यह कृत का यह लोग में देखा जो कुछ भी पैदा किया कृतिजन्य है जो सब विनाश विनाश वाला होता है। जैसे वैसे जब यहाँ का ऐसा है तो यहाँ पर ही तो कर्म करके मैंने वहां बच गया हूं जाऊंगा, तो वहां जो पुण्यकृत लोक होगा असमदीय पुण्य भी क्या है कृतिजन्य था, तब फल भी इसलिए क्या होगा वो भी अवश्य विनाशी होगा, निश्चय कर लिया उसने। स्वसत्ता काल में बल्कि यह स्थिति है यहाँ लोक में, तो ये देख रहे हैं भोग काल में भी हम भोग परतंत्र हो जाते हैं। स्वसत्ता काल में भी स्वकृजन फल भोग के सत्ता काल में भी वह भोग साधनाधीन हम रहते हैं, बिजली जाएगी तो परेशान। स्वकर्म पुण्य फल है बिजली रहती है, अब बिजली गई कम मतलब समझो थोड़ा पाप जग गया दुर्दक्षय हो रहा है, तप करो इसको भी तप मानना है। तो इसमें भोग पारतंत्रता स्पष्ट है ना यहाँ, तो युद्ध जन्य फलभूता राज्य लक्ष्मी भी भोग है ना, तत्परतंत्रता वहां भी जरूर रहेगी। पूर्ण स्वातंत्रता तो स्वरूप में ही है अन्यत्र नहीं, सस्वराट भवती छंद में सस्वराट भवती यो ब्रह्मविद भवती, इसलिए भी वो युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा है। ऐसा जब वो कहकर चुप हो गया तब संजय उवाच, यहां संजय को पीछे क्यों टपका है वेद व्यास जान करके, यहां तक अर्जुन के बात को सुनकर धृतराष्ट्र बहुत खुश थे, बहुत बढ़िया हो गया अर्जुन लड़ना नहीं चाह रहा है, बस कृष्ण हां कर दे तो लड़ो मत संन्यास ले, यही वो इंतजार में। संजय कहता रे भरतवंशी तो ऐसे क्यों सोच रहा उल्टा है। संजय वाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परं तपः नयोत्सिति गोविंदं उक्त्वा तुष्टिं बभूवः, छपाने संजय वाच लिख लेना चाहिए, तो छाप भी दिए उनको ग्रंथ में छपा ना उसमें। एवं मुक्त्वा ऐसा कह करके ऋषिकेशं प्रति एवं उक्त्वा ऋषिकेश को उद्देश्य करके गोविंदम उद्देश्य करके गोविंद को जो भगवान को उद्देश्य करके दोष प्रयोग कर रहा है जान करके संजय ऋषिकेशं गोविंदम याद दिलाने के लिए उस राष्ट्र को ये ऋषिकेश है और ये गोविंद है, गोमने वेद, गोशब से वेद लिया जाता है, उस वेद को गाम वेद लक्षणाम वाणी विंदति इति गोविंद, सर्ववेद का आपादन करने वाला वेदों का जो प्रवर्तक है सर्वज्ञ है वो, यह स्पष्ट बता रहे हैं। और ऋषिकेशम वह अर्जुन की स्थिति से घबराने वाला नहीं है, ऋषिकों के इंद्रियों का ईश है वो। इसीलिए वही व्यक्ति असली गुरु हो सकता है जो वेदों के मर्म को जानता हो और अपने इंद्रियों का संयम रखता हो, और नहीं तो चेड़ों के प्रश्नों से घबरा जाए तो गुरु क्या पढ़ावे। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ऋषिकेश है वो और गोविंद है, उनको उद्देश करके ऐसा कहने के पश्चात, और कौन कर रहा है इसे, गोड़ागेश परंतप। इन दोनों शब्दों का अर्थ पूर्व कर चुके हैं, गुड़ाकेश का तीनों अर्थ, परंतप का अर्थ कर चुका हूं। ऐसा जो गुड़ाकेश और परंतप यद्यपि आलस्य रहित निद्रा को जीत ले, आलस्य कहा उसके अंदर, और शत्रुओं को तपाने वाला शत्रुओं से भयभीत कैसे हो सकता है, शोकग्रस्त कैसे होगा, उच्छोषण इंद्रिया नाम कैसे होगा, गांडियों से हंसता, ये सब कैसे हो सकता है जो शत्रुता अपन को। संकेत कर रहे धृतराष्ट्र को, ये जो हो रहा है सब टेम्पोररी फेज है, कुछ समय के लिए है। नयोत्सी उक्त्वा तुष्टिम बभूवः, मैं लड़ूंगा नहीं ऐसे कह करके मौन पूर्वक बैठ गया। यहां पर वर्णन कर रहे हैं, देखो पहले उसने शुरू किया कथम विश्व हम संके से युद्ध स्वरूप अयोग्यता मुक्ता, युद्ध के युद्ध ही योग्य नहीं है, ये युद्ध ही अयोग्य है कह दिया, युद्ध ही उचित नहीं है। और फिर अब अंत में कह रहे हैं नयोत् से, यदि आपके दृष्टि युद्ध उचित भी हो लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। पहले तो कहता है युद्ध ही उचित नहीं, अरे अपने भाई भाई में लड़ जावे, भरतवंश में कभी हुआ ही नहीं, इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसे भाई भाई एकदम आमने सामने लेकर के लड़ रहे हो, और एक बार हो गया आप तो चल ही रहा है, कलयुग में तो खूब चल रहा है, एक भाई दूसरे भाई को गोली मार देता है, मॉडर्न अस्त्र है गोली चला देता है, परंपरा बन गई ना वो महाभारत से, भाई भाई पर कोर्ट केस कर देता है। अब एक कपोत्र है आज उसमें ही कह क्या करो मैं फंस गया हूँ, हमारे भाई लोग हमारे पर केस कर रखे हैं, वो केस निपटा के मैं आऊंगा, दुर्दशा है। एक परंपरा से बन गई महाभारत ने, ये कि गड़बड़ भी कर दिया, उस समय वाले धर्म संस्थापना हो गया लेकिन उत्तरकार के लिए गलत बीज भी बो दिया। अरे गलत क्या है, ये कलयुग का भूषण है, ये कलयुग का गुण है, ऐसा ना हो तो फिर सत्युग है तो कलयुग कहां रह जाएगा। इसलिए कलयुग के सब गलत हम लोग धर्म दृष्टिया भले कह देते हैं शास्त्र दृष्टिया, लेकिन युग दृष्टिया तो उचित है जो हो रहा है। नयोत्सर पहले कहा युद्ध ही उचित नहीं है, और अब कहता है मैं लड़ूंगा नहीं, भले आपके दृष्टिकोण से उचित हो तो आप लड़े लड़ावे, लेकिन हम नहीं लड़ेंगे। बाहेन्द्र व्यापार से युद्धार्थम पूर्व कृत से निवृत्तिया निर्व्यापार हो जाते करता, तुष्टिम भव का मतलब क्या, पहले तो राजस्व को लोभे न बाइंद्रियों को प्रवृत्त कर रखा था, अब कूर्मोंगानी वह बाइंद्रिय व्यापारों को अंदर की ओर खींच लिया, और इसमें अंत में शब्द संजय ने प्रयोग किया तुष्टिम बबुव बोलने की जरूरत नहीं, अच्छा बोल देता, कुछ और अक्षर जोड़ देता श्लोक ही तो पूरा करना था, इन ह की महिमा है, ह क्यों बोल रहा है कि स्वभावत तो जित आलस्य है, गुड़ा के शब्द ने बोली था, और स्वभावतः पर शत्रुतापकत्व परस्पर परंतपेत्तिना बोधितश्च तस्मिन् आगंतुकम् आलस्यम्। ये जो आलस्य है ये आगंतुक है, अतापकत्व भी आगंतुक है, जो आगंतुक है तो आगमापायिनो नित्यास्तासतच्छ स्वभावतः। अरे धृतराष्ट्र ये आगंतुक धर्म है, इसके अंदर जो आया हुआ है ये मत समझना इसके वजह से सन्यासी हो जाएगा और तुम्हारे पुत्र वापस आ जाएंगे, राज्य राजा हो जाएंगे। ये संकेत कर रहा है संजय धृतराष्ट्र को कि भाई ये जो इसके अंदर आया हुआ है या आलस समझो या अतापतत्व, ये दोनों ही इसके अंदर जो दिख रहा है वो आगंतुक है। इस बात का संकेत करने करने के लिए ही हर्ष और गोविंद शब्द सर्वज्ञता का बोध करा रहा है, ऋषिकेश शब्द सर्वशक्तिमत्व का बोध करा रहा है। ऐसे जो महान है वह भगवान जब वहां पर विद्यमान है वह मोह भंजक है, अर्जुन का मोह भंजकता के सामर्थ्य कृष्ण में है, ये ऋषिकेश सबसे बोध करा रहा है। और अभी कैसे करेगा वो मोह भंजन? ज्ञान द्वारा करेगा, इसे गोविंद शब्द सर्वशक्तित्व ऋषिकेश शब्द से, सर्वज्ञत्व गोविंद शब्द। अतीव अर्जुन का मोह भंग जरूर हो गया, आगंतुक मोह जो है ये जरूर भंग होगा, भंग होगा ज्ञान के द्वारा, तदनंतर निश्चित होगा। ये धृतराष्ट्र को संकेत कर रहा है। और धृतराष्ट्र का जो हर्ष है वह अनुचित है, इस बात को संकेत अगले श्लोक से देता है। तब वाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयोर् मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। यहां भी देखिए अभी भगवान असली जवाब नहीं दे रहे, इदं वचः, इदं वचनम पहले भी आया भगवान ऋषिकेश ने, इदं वचनम उवाच, अब यहां पर भी इदं वचः उवाच। क्योंकि ऐसी अवस्था वाले को सीधे ब्रह्म ज्ञान दिमाग में घुस नहीं सकता है। इस समय अर्जुन की स्थिति एकदम मंदाधिकारी की स्थिति है, इसीलिए यदि भगवान शुरू करेंगे ब्रह्म ज्ञान से उसको संतुष्ट करने के लिए, वो चाह रहा ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान, ये शुरू तो वहीं से करेंगे, लेकिन उसको इसी के आधार पर लक्ष्य में नहीं लगाएंगे। इसीलिए यहां पर कहते हैं कि इदं वचः, क्योंकि भगवान खुद का कहेंगे अंत में गुह्याद गुह्यतरम 18वें अध्याय गुह्यतमम, गुहियों से गुहतम वचन वाद मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। और यहां क्यों इदम वच और अंत में गुहतम वच, यह अंतर कि शुरू में हमेशा सरलता पूर्वक शुरू होता है, साधारण बात कहकर शुरू की जाती है। धीरे धीरे जैसा जैसे बुद्धि व्युत्पन्न होने लग जाए वैसे वैसे डोसेज भी बढ़ाया जाता है। लेकिन ये बीमार आदमी उठ गया बीमारी से, तुरंत उसको दस रोटी खिलाओ तो और बीमार हो जाएगा। बीमार आदमी धीरे धीरे धीरे बढ़ाया जाता है ना उसका खुराक। ऐसे मोह ग्रस्त है, मोह एक बीमारी है, वो भी मानस बीमारी, ये तो आसान नहीं है इसको दूर करना। अब आजकल जितनी भी मानस बीमारियों की तो समस्या है विश्व भर में, पूरा विश्व में मानस रोगों की ही बीमार परेशानी, नौजवानों में भर गया है। इसलिए इलाज क्या है? ड्रग्स ले लेते हैं, सब बर्बाद हो रहे हैं। और क्यों? जैसे इसकी हालत तो वैसे उन लोगों का भी हालत है, कहीं ना कहीं विफलता हो रही है, लक्ष्य में उनका अप्राप्ति हो रही है, इष्ट के अप्राप्ति की संभावना दिख रही है, तो ये सब गंदे काम करते हैं। इसलिए यहां पर शुरू में साधारण वचन के द्वारा ही शुरू किया जाता है। तमोवाच ऋषिकेश, इस पूरे श्लोक में मुख्य बात है दो शब्द, प्रहसन इव और सेनयोर उभयोः, सेनयोर उभयोर मध्य प्रहसन इव, और संबोधन भारत तो अपने जगह पर है ही, हर संबोधन इस समस्त गीता में बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं प्रहसन पर विचार पहले कर लें, अलग अलग लोग अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं प्रहसन, क्यों मुस्कुराए भगवान? कहते मूढ़ो पेय अमूढ़वत वदती प्रहसन निवा, मूढ़ होता अभी अमूढ़ के समान कथन कर रहा है, जिसको आगे आ रहा है ना, क्या कहेंगे प्रज्ञावादांश भाष, उसको अगर बना नीलकंठीकार कहते हैं भगवान इसलिए मुस्कुराए कि उसके अंदर विद्यमान मूढ़ता मूढ़ होता अभी अमूढ़ता का प्रकाशन जो कर रहा है उसे देखकर मुस्कुराए। और दूसरों का कहना है ऐसा नहीं, ये नहीं हो सकता है कि भगवान ने अपनी लीलाओं में जब भी मुस्कुराया है बचपन से लेकर अंत तक, सारा आप देखेंगे उनका मुस्कुराने का तात्पर्य क्या होता है, अपनी माया जाल को फेरना, अपने माया जाल को फेंक देते अग्नि के ऊपर। और यहां अर्जुन पर मोहग्रस्त पर अपनी माया क्या छोड़ेंगे? पहले उसको सम्यक श्रवण के योग्य बनाने के लिए, वाह अच्छा किया तुमने मेरे शरण आए, घबराओ मत, धैर्य बांध दिया, श्रवण के योग्य बना रहे हैं, क्योंकि हमेशा ये अपने लक्ष्यानुसारेण मुस्कान भगवान की हुई है पूरी लीलाओं में। अधिकतर यही होता है जो व्यक्ति जिस दिशा में है उसकी विपरीत दिशा में लाने के लिए मुस्कुराते हैं, इसी तरह यहां पर भी उसके अज्ञान को भंग करने के लिए मुस्कुरा रहे हैं, मोह को भंग करने के लिए मुस्कुराए। प्रासन्नीव से स्वधर्म प्रच्युत प्रायम प्रति प्रासन्नीव आनंदगिरिकर कहते हैं शोक मोह से विभूत होकर के स्वधर्म से हटता हुआ देखकर उसको मुस्कुरा, यह आनंदगिरिकर का कहना है। प्रसन्न स्वधर्म च्युति को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। नीलकंठ का कहना है अमूढ़ता को अमूढ़ होते हुए अमूढ़ता का प्रश्न को देख करके वो मुस्कुराए हैं। मुस्कुरकर क्या कह रहे हैं प्रासन्नीव कहते कि भाई अनुचित आचरण प्रकाशन है ना लज्जा उत्पादन प्रहास है। वास्तव में अनुचित आचरण प्रकाशन के द्वारा लज्जा को उत्पादन करने के लिए प्रहास है, उसमें लज्जा पैदा करना चाहते हैं। खुद के अर्जुन के वचनों का जो लेकर के खुद अर्जुन के अंदर एक लज्जा पैदा करने के लिए उपहास किए, इन उपहास का नतीजा दो होते हैं, लज्जा च दुखात्मिकाइति द्वेष विषय एवं मुख्य। लज्जा जो है दुखात्मिका होती है और द्वेष विषय मुख्य रूप में अगर हो तो स्थिति में, और दूसरी लज्जा जो होती है सामान्य व्यवहारों में ज्येष्ठ के सामने कनिष्ठ का लज्जा होता है, वह एक मर्यादा के लिए लज्जा है। यहां ऐसी कोई मर्यादा का प्रश्न नहीं है, भूमि है युद्ध भूमि लोक व्यवहार का प्रसंग नहीं है, इसे ये अर्थ लिया लज्जा का, दूसरा अर्थ ले रहे हैं लोग तो दुख बांटने का। अर्जुन से भगवत कृपा विषय प्राप्त अनुचित आचरण प्रकाशन से विवेक उत्पत्ति हेतुत्वाद एकदल अभाव गौण प्रवास प्रहास कथित शब्द यानी यह प्रहासन इव कह दिया ना, इसलिए क्योंकि प्रहास में गौण है उसके दुख पैदा करना मुख्य उद्देश्य नहीं है। क्या तुमने बकवास कर दिया, मुस्कुराहट करके जो उसको जो है बिल्कुल और डम कर दो, ऐसे उचित नहीं है, ये उसका उद्देश्य नहीं है। लज्जा उत्पादित इव मानव लज्जा उत्पादन करने के समान है, अतः विवेक उत्पादित विवेक का उत्पादन करने के लिए मुस्कुरा। विवेक उत्पादन कब होगा, जब सम्यक को श्रवण कर पाएगा, जिस दयनीय स्थिति में है वो सम्यक श्रवण भी नहीं कर सकेगा, इसे समय श्रवण की ओर उसको आगे बढ़ाने के लिए पहले मुस्कुराया। जैसे कई बार होता है अगला विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहा डर डर के पूछता है, तो चार कहीं से पता लगता है कैसे पूछ रहा है, तो वो लोग क्या करते हंस देते हैं, इसका भय को निवृत्त करो बाद में जवाब दो। भय को निवृत्त करना जरूरी है, उसके अंदर जो वो है घबराहट आ गया है अंदर, अभी मैं क्या करने जा महापाप करने जा रहा हूं ऐसा जो सोच रहा है वो भय को निवृत्त करना है, तभी उसको श्रवण की ओर एकाग्रता बढ़ेगी, उसके लिए वो मुस्कुराते हैं। और दूसरों का कहना है कि भाई भाष्य दीपकाकार कहते हैं कि प्रहसन्निव भगवान वासुदेव ने क्यों मुस्कुराए अर्जुन को देख करके, शोक मोह अंगीकुर्वंतम अर्जुन दृष्टवा, तुमने अंगीकार तो कर लिया तुम शोक और मोहग्रस्त हो, वह उसकी शोक मोहग्रस्तक स्वीकृति को देख करके स्वीकार कर शरणागत हुआ इसलिए मुस्कुरा। लेकिन इसे प्रहसन की अर्थ कर ली, युवक का व्याख्या कोई नहीं किया, जैसे मुस्कुर नहीं कर दिया, मुस्कुराने की समान मुस्कुराया, मानो मुस्कुरा रहे हो ऐसे चेहरा बनाया, मैंने पक्का मुस्कुराया भी नहीं है, मुस्कान साफ नहीं है चेहरे पर और चेहरे पर गठन भाव भी नहीं है, ग्रिनिंग बोलते ग्रिनिंग फेस अंग्रेजी में कहते हैं, करके देख रहा हो गंभीरता से देख रहा हो, गंभीरता आदि भी नहीं है चेहरे पर, पूर्ण कर खुलकर मुस्कुराए भी नहीं है, मुस्कुराने के समान कर। और लोगों ने उसे मुस्कुराने के लिए युवक का तो बिल्कुल ही गौण कर, युवक का ध्यान ही नहीं दे रहे कोई भी, ये ध्यान देते कि नहीं लज्जाया मुत्पादितुम इव विवेक मुत्पादितुम प्रसन्न इव। और दूसरा महत्वपूर्ण बात आता है भाई, ये बात मुस्कुराने के जगत थी नहीं, मुस्कुराने के समान मुस्कुराया, ठीक है, उसको श्रवण के लिए उद्यत करने के लिए, उसके अंदर विद्यमान भय आदि को निवृत्त करने के लिए किया, इस प्रकार से ऐसा मुख बनाया ताकि उसे पता चले तो जिसके तुम पूछ रहे हो, जो शरणागत हो रहे हो, वो तुम्हारी इन बातों से नाराज नहीं। लेकिन सेनयोर उभयोर मध्य विशीदंतम इदम वचः उवाच, तम विशीदंतम प्रति इदम वचन उवाच। सेनयोर उभयोः भगवान जो वचन दे रहे हैं वह भी कहां दे रहे हैं, उसी जगह पर। ये नहीं कहा उनको ठीक है तुम मेरा शरणागत हो गया है, तुम ज्ञान चाह रहा है, चल भाई बाहर चलते, वहां बैठते आराम से किस पेड़ का नीचे, तिशिलो जैसे बैठ के उपदेश दे देते, मैं ऊपर बैठूंगा आसन लगा के, तुम नीचे बैठना, मैं तुमको उपदेश दूंगा, ऐसा नहीं। उसी जगह पर हुआ, ये संकेत कर रहा है किसको, धृतराष्ट्र को। इसका मतलब भगवान युद्ध इसके द्वारा कराएगा, इसलिए वहां से हट नहीं रहे उपदेश देने के लिए। यदि यह सेनियर ना होते इसका मतलब कि वहां से हट के गया नहीं तो उपदेश दे रहे, फिर वहां से फिर प्रेरणा होकर अपना आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं, यहां से गए ही नहीं, इसका मतलब युद्ध पक्का, इसलिए भगवान वहां से हटाए बिना उसी जगह खड़े खड़े वहीं पर सारा काम करना चाह रहे। इसे कई लोग कहते हैं 84 श्लोक है, इसमें 84 श्लोक है गीता केवल, बाद के लोगों ने 700 श्लोक बना दिया, 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने के 84 श्लोक भगवान ने कह दिया। और 84 श्लोक कहने के लिए उस जमाने की बुद्धि और उनके लिए कितना देर लगा होगा। आप 700 श्लोक को तो 2 घंटे में निपटा देते हो, 1.5-2 घंटा, और स्पीड से बोले तो 1 घंटे में खत्म कर देते, बहुत स्पीड से पाठ करने वाले। हमने एक बालक को देखा था 40 मिनट के अंदर पूरी गीता, जब जब सुना, गीता प्रतियोगिता होती है वहाँ साधना सदन में, ते प्रतिवर्ष करते हैं वो, पुरस्कार देते हैं, वहाँ एक बालक आया था देखा, कमाल 40 मिनट के अंदर पूरा सुना दिया। एक दूसरा और चित्र देखा एक लड़का था, वो उल्टा रास्ते सुना रहा, उल्टा उल्टा पूरा सुना दिया, अंत से शुरू कर दिया पहले में खत्म कर, और एक भी गड़बड़ नहीं किया, शुरू बिल्कुल क्रम आराम से सुना है, कमाल है, अभ्यास की बात है। तह सेनियोर उभयोः कहने का भारत अब संबोधन पर आइए। भारत इस बात को क्यों कह रहा है यहां पर संजय, धृतराष्ट्र को संबोधन दे रहा है, उसका भाव क्या समझना पड़ेगा कि भाई आप जैसा सोच रहे हो वैसा होने वाला नहीं है। भरतवंशित्व, भरत वंशित्व होने के नाते ये मत सोचो आप जो है अधर्म का विजय होगा, ये तुम सोचना, क्योंकि ये तो पक्का है कि अधर्म पक्ष तुम्हारे संतान पूरे, और उनका विजय की तुम संभावना सोच रहे हो इसके सन्यास के द्वारा, अर्जुन के सन्यास के द्वारा, ये असंभव है। क्यों? यह तुम्हारा सोचना ही गलत है, क्योंकि तुम भरतवंशी, भरतवंश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अधर्म का विजय हो, धर्म का ही विजय हुआ है। अतः यहां भी धर्म का ही विजय होगा, ये याद रखना। तुम प्रसन्न हो रहे हो इस समय बात सुनकर के, अर्जुन की स्थिति को देख करके, लेकिन ये नहीं होता, संकेत कर रहे हैं। इस प्रकार से ये पूरा हो गया, अब असली बात में हम लोग कर लेते हैं।